Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 4. Найлепшае, што здараецца з намі, ніколі намі не прадбачылася. Я вяртаўся той самай вуліцай, якой ішоў ранкам на працу, і яна была такой жа пустой, палова на дзясятую вечара, і ўжо амаль цёмнай. Тамара развярэдзіла мае думкі сваім напамінам пра жанчыну, меркаваннем пра тое, што і яны з такога ж цеста, а мне ж 27, гэтулькі колькі было і забітай, і столькі ж гадоў надзеі. З надзеяй мы ў блізкіх адносінах усяго месяц, не чакаў, што пра іх будуць ведаць. Ва ўсякім разе не чакаў, што так хутка. Ды і якія там адносіны? Яна разведзеная, без дзяцей. Дзіця памерла на другі дзень пасля родаў, саму яе ледзь уратавалі. Была звычайнай жанчынай, якая засумавала без мужчынскай увагі. Мы суседзі. У яе невялікі дом застаўся ад бацькоў, а я здымаю палову дома, які мяжуе з надзейным. Сюды я пераехаў, калі зразумеў, больш не магу трываць у інтэрнацкім пакойчыку. Колькі сябе помню, мне заўсёды патрэбны быў такі свой куточак, дзе б я мог застацца зусім-зусім адзін. Студэнцкі інтэрнат стаў для мяне на час вучобы сапраўдным выпрабаваннем, і ратаваўся я ў горадзе. Калі ўзнікала вострая, амаль фізічна адчувальная неабходнасць пабыць аднаму, пазбавіцца ад хоць чыёй увагі, я садзіўся ў любы тралейбус і, праехаўшы колькі прыпынкаў, выходзіў і блукаў. У вялікім горадзе ўсе адзінокія, калі ты не ідзеш з некім па шматлюднай вуліцы. А ў нашым невялікім райцэнтры так не атрымліваецца. Ужо месяцы праз тры са мной сталі вітацца на вуліцах людзі. Тут твой няспешны шпацыр можа быць перапынены ў любую хвіліну, а галоўнае, ты заўжды застаешся пад увагай, бо заўсёды знойдзецца нехта, хто паглядзіць табе ўслед са сваімі здагадкамі. «Бач, следчы пракуратуры задумаўся, пэўна, справу расследуе, мабыць, пра нядаўняе згвалтаванне. Могуць спыніць і спытаць з вельмі спачувальным выглядам, што, браце, задумаўся? Ды адпачываю, адпачываю я!» Так іншы раз хочацца крыкнуць: «Адпачываю ад вас, ад вашых твараў, словаў, позіркаў!» У рабочым інтэрнаце я быў адзіны халасцяк на ўвесь доўгі і цёмны, як глыбокая труна паверх. Можа, неяк прызвычаіўся б да дзіцячага плачу смеху, страляніны і беганіны, да сямейных сварак і п'яных спеваў, ці крыку штовечар, да кухонных зват. Але праз тыдзень мяне ўжо запрашалі то ў адзін пакой, рыбкі прывезлі, то ў другі, адцешчы свежына. Мае катэгарычныя адмовы зусім не дапамагалі. Раз на тыдзень у дзверы грукалі добра захмялелыя мужчыны і сілай цягнулі да сябе. Пазбавіцца іх дакучлівасці было немагчыма, але і злавацца на іх я не мог, бо бачыў, рабацягі-сямейнікі шчыра хацелі пачаставаць мяне нечым смачным, яны дружна лічылі сваім абавязкам разнастаіць мае вечары і стараліся забяспечыць добрай бабай на ноч, галоўнае акуратнай. У той час у мяне была жанчына, якую можна было б назваць пастаяннай. Мы пазнаёміліся, калі я заканчваў універсітэт, а ёй заставалася вучыцца 2 гады. Тады мы сустракаліся часта, а потым яна па размеркаванні патрапіла ў наш аблвыканкам, дзе заняла пасаду юрыста. Я прыязджаў да яе амаль што тыдзень. Мы праводзілі разам дзень у горадзе і ноч на яе вузкім ложку ў пакойчыку інтэрната. І расставаліся. Дзіўна, але мы ні разу не павялі гаворку пра будучае сумеснае жыццё, быццам яно магло пачацца толькі тады, калі яна ці я абзавядземся сваім жытлом. Ці гаварылі мы пра будучыню ўвогуле, ужо і не помню. Я ўстрымліваўся прапаноўваць ёй нешта праз сваю сарамлівасць, ды і куды мне было прывесці маладую жонку, у той інтэрнацкі пакой? Ашчаджаў грошы, каб купіць сваё жытло, а потым з'явілася нейкая крыўда і рэўнасць. Чаму яна не загаворвае пра магчымую сям'ю, пра дзяцей? У апошні год выхадныя ў яе часта атрымліваліся занятымі. Мы сустракаліся і радзей, і без той жарсці, якой былі запоўненыя ранейшыя ночы. Секс стаўся амаль механічным заняткам, дзе ў яе былі свае абавязкі, у мяне свае. Пры іх выкананні мы абое атрымлівалі жаданае задавальненне, і ўсё заканчвалася. Апошнія разы мы амаль не цалаваліся ў вусны, абыходзілася без доўгіх гарачых любошчаў. А раніцай мы развітваліся. Я з сарамлівай палёгкай выканаў абавязак хутчэй дадому. У цягніку чакае такая жаданая адзінота, і, дасць Бог, спакойна будзе ў інтэрнаце, пачытаю, пасплю пару гадзін. І бачыў, гэтага не маглі схаваць яе вочы, і яна гатовая была ўздыхнуць з палёгкай. Яна перастала праводзіць мяне на вакзал мо з год таму, калі аднойчы быў дождж, і я прапанаваў ёй не мокнуць. У наступны раз яна не пачала збірацца, нават калі я быў ужо на парозе, і я, адчуўшы ў душы пустату, не стаў пытацца, чаму яна не ідзе. А аднойчы я не паехаў сам. Ці то спрабуючы на смак свае адчуванні ад такога рашэння, ці то ставячы эксперымент над ёй, што скажа? Яна нават не патэлефанавала. І мяне тое непрыемна разанула. Мне стала крыўдна і шкада самога сябе. Вось жа, а калі б мяне дзе зэкі парэзалі ці забілі, а ёй глядзі ты, усё роўна. І я таксама не стаў званіць ёй. І ў панядзелак стрымаў сябе, і ў аўторак, а ў чацвер яна прыслала эсэмэску. На выхадныя едзе з сябрамі на нечую дачу адзначаць нечае вяселле на два дні. Не пыталася, ці я жывы, як у мяне справы, чаму не прыехаў. Пасля кароткай крыўды мне стала нечакана весела і лёгка. Надзея, суседка, была невысокага росту, не худзенькая, дужая і ўвішная. Гэта я найперш заўважыў, бо ўжо на другі дзень пасля свайго засялення пабачыў, як яна шчыравала з рыдлёўкай на сваіх градах. Што здзівіла мяне, яна была ў белых шортах і кароткай жоўтай майцы. Тады якраз надарыліся апошнія сонечныя дзянькі перад цяперашняй хмурнасцю. Я выйшаў з кубкам кавы праз заднія веснічкі і хацеў усесціся на лаўцы пад яблыняй. Там гаспадары дома зрабілі куточак для адпачынку. Надзея, што хвілінна згінаючыся, дэманстравала мне свае прухкія клубы і аголеныя ногі, якія ўжо добра пачырванелі пад зыркім красавіцкім сонцам. Да яе было метраў сем, мабыць, і яна адчула мой далёка не цнатлівы позірк, бо разагнулася, паправіла валасы і павярнулася да мяне. «Вельмі бянтэжу вас сваім голым задам? Страшна на лаўку сесці?» Пытанне было нечаканым для мяне, таму я адказаў не адразу. Глядзеў яе прымружаныя вочы, дзе хавалася прыязная гарэзлівая ўсмешка, ды амаль насмешка, разгублена маўчаў і адчуваў, як чырванею, ды злаваў на сябе. «Ну чаму я маўчу?» А яна абаперлася на ўторкнутую ў зямлю рыдлёўку і працягнула. «То ўжо пацярпіце, мне мала засталося, бо перадам павярнуцца не магу». «Чаму?» — Няўклюдна запытаўся я. «Ды цыцкі вам на вочы вываливацца будуць», — засмяялася яна, і толькі цяпер я звярнуў увагу на глыбокі выраз яе майкі і поўныя грудзі, якія без станіка дэманстравалі пухлінкі смочкаў пад тонкай тканінай. «Дык я ж не аналой у царкве, і ўзростам не хлопчык, якога грэх спакушаць». Нарэшце знайшоўся я і тут жа прапанаваў: «Давайце я вас кавай пачастую за бясплатна атрыманае задавальненне ад сузірання вашых ног». «Ногі як ногі», — трошкі засаромілася жанчына, мабыць, не чакала ад мяне такога спрыту. «За запрашэнне дзякуй, але іншым разам». Не ведаю, чым яна прывабіла мяне ў той момант. Хутчэй за ўсё ўва мне зайграла мужчынскае самалюбства. Гаспадары перад тым, як здаць мне палову дома і з'ехаць у сталіцу, трохі распавялі пра суседзяў. Я загадзя ведаў, што маю суседку завуць Надзея, яна развядзёнка, але за ёй дрэннага не заўважалі. І таму адмова ад запрашэння ў той момант была расцэненая мной на ўзроўні падсвядомасці як мой асабісты пройгрыш, як поўная адсутнасць цікавасці з боку жанчыны да мяне. І гэта балюча драпнула маё самалюбства, таму я мусіў паспрабаваць працягнуць гутарку. «Надзея, вы ж самі ведаеце, у жыцці часта атрымліваецца так, што іншага разу і не бывае. Чайнік у мяне гарачы, заходзьце, балазе плоту між намі няма». Жанчына пільна паглядзела на мяне, не паказала і кроплі здзіўлення, што я ведаю яе імя, і ў сваю чаргу прадэманстравала мне сваю дасведчанасць. «Не, таварыш следчы пракуратуры, не магу, бо трэба дакончыць градку, пасадзіць гарох, потым памыцца і бегчы, бо мяне чакаюць, спазняцца нельга». «Давайце дапамагу», — вырвалася ў мяне. «О, не, другі раз у дом зайшлі, а ўжо да разведзёнкі пабеглі. Пачнуць казаць, тут жа вачэй і вушэй у кожнага куста». «Ну тады заходзьце самі, заўтра бліжэй да вечара». Не мог супакоіць я сваё мужчынскае эга, якое патрабавала ад мяне дабіцца ад жанчыны хоць нейкай згоды, хоць на нешта. «Добра, зайду», — нечакана проста для мяне згадзілася Надзея. Чаму мяне так расхвалявала першая кароткая сустрэча, тут загадкі вялікай не было. Круглыя клубы, паўнаватыя, крыху шырокія сцёгны, затое вельмі акуратныя, вось толькі цяпер успомніў, бутэлічныя лыткі Надзеі успыхнулі перад вачыма, калі клаўся спаць. «Што ні кажы, а мая ранейшая сяброўка прывучыла мяне да рытмічнага сексуальнага жыцця, а цяпер ужо амаль год, як я без жанчыны. І жаданне, якое ўспыхнула ўва мне, было нежартоўным. Далі Бог, калі б яна не пайшла некуды, я пабачыў праз акно, то знайшоў бы спосаб яшчэ раз загаварыць з ёй». Праўда, раніцай учарашняя карцінка не выглядала такой спакушальна-салодкай. Я пастараўся прыпомніць твар Надзеі, амаль круглай формы, невялікі падбародак, характэрны нос, востры, тонкі, з шырокімі трапяткімі крыламі, якія варушыліся ад яе адсопвання. Нічога асаблівага, толькі позірк, вось што сапраўды хвалявала. Гарэзлівы, іскрысты, яе вочы не абяцалі нічога, але быццам прапаноўвалі: «Заслужы, не пашкадуеш». У той дзень здарыўся пажар у далёкай вёсцы ў нежылым доме. На падлозе пасля тушэння знайшлі труп. Бамжыха, даўно вядомая ў вёсцы 60-гадовая алкагалічка, не змагла дапаўсці да выратавальных дзвярэй. Адзенне на бамжысе згарэла ўшчэнт, спіна яе і плечы абгарэлі да костак. Справы ў момант выціснулі з галавы думкі пра Надзею. Выгляд голага закуродымленага трупа немаладой жанчыны, які ляжаў перада мной на зялёным у жоўтых кветках дзьмухаўцоў лужку, выклікаў мноства пачуццяў, але над усім дамінавала адчуванне жорсткай несправядлівасці, а лагічнасці жыцця. Пакуль эксперт аглядаў труп на магчымую наяўнасць знешніх пашкоджанняў, раптам нехта пырнуў старую ножом. Мяне як зачапіла, так і не адпускала адна думка. Вось гэта, страшнае ў сваёй недагледжанасці, бруднае, азызлае цела было раней самым жаданым для некага. Нехта некалі з жарсцю цалаваў яго. Гэтыя брыдкія цяпер грудзі былі неверагодна спакушальнымі. Іх смочкі за салодай хапалі роцікі немаўлят і цалавалі вусны каханага. Мы ўжо ведалі, у бамжыхі раней былі муж, сын і дачка. Яе пазбавілі бацькоўскіх правоў у 30-гадовым узросце. Салаткавы смурод гарэлага чалавечага цела чуўся мне паўсюль да вечара, быццам ён уеўся ў маю скуру, не толькі ў адзенне. Вяртаўся дадому спустошаным, як ніколі. І толькі адно радавала цяпер – прачуванне хуткай адзіноты, ціхай гадзіны ў садзе з кубкам кавы. Дзівіўся сам сябе, не першы труп бачу за сваю практыку, але чаму так глыбока закрануў мяне гэты выпадак? Бо жанчына, ці гісторыя яе пустога жыцця, якая ўмясцілася на паўстаронкі тэксту? Я зусім забыўся пра ўчарашні дзень і сваю спакуслівую суседку, таму яе постаць ля дома амаль здзівіла. У момант успомнілася маё запрашэнне на каву, і з лёгкай прыкрасцю я падумаў пра тое, што зараз давядзецца апраўдвацца. Мне не хацелася ні з кім дзяліць рэшту часу да ночы. Але адбылося тое, чаго я ніяк не чакаў. Ці то на маім твары было столькі тугі, ці то надзея ўжо ведала пра здарэнне і неяк уяўляла тое, з чым мне давялося сутыкнуцца. Але ў яе вачах, калі я прыпыніўся ля сваіх веснічак, каб павітацца з ёй, пабачыў спагаду, такую незвычайную, цёплую, што ажно разгубіўся. Так глядзеў на мяне толькі адзін чалавек — мама. Але мамы 2 гады, як няма. Несалодкі быў дзень. Замест прывітання клапатліва пацікавілася надзея і патлумачыла. Такія навіны ў нас хутка разносяцца. Не салодкі, шчыра падзяліўся я. Цяжка прызвычаіцца да смерці, тым больш вось такой. Вечар добры вам. І вам таго ж, выгляд у вас страшны, квола пажартаваў я. Ніяк не чакаў, што выразная спагада жанчыны падасца мне самым неабходным з таго, што я хацеў бы адчуць зараз. І кіруючыся менавіта жаданнем атрымаць яшчэ колькі момантаў сапраўднай увагі і разумення, я наколькі мог бадзёра дадаў. Спадзяюся, аднак, не такі страшны, каб вы перадумалі выпіць са мной кавы пад тымі яблынямі. Заадно паглядзім, ці не прараслі кінутыя ў глебу зярняты. Яна стаяла ля кута свайго плоту, я ля сваіх веснічак. Абое адчувалі сябе на сваёй тэрыторыі. Старая вуліца, пабудаваная ў пасляваенны час, шырокая, зарослая паабапал кустамі бэзу і язміну, была бязлюднай. Зарана для прарастання. Без усмешкі адказала надзея, і было нешта двухсэнсоўнае ў яе строгасці. Вы хоць елі нешта сёння? Наколькі пытанне было неспадзяваным для мяне, настолькі падалося незвычайна цёплым, чалавечым і дарэчным цяпер. І яно раптоўна зрабіла гэтую жанчыну маім быццам ужо і блізкім сябрам. Падсвядома тарганулася думка – мне ўжо многія гады ніхто не задаваў такога простага пытання з сапраўдным клопатам. А вы, як думаеце, калі пытаецеся, Мне захацелася вось такой моўнай гульні, неабавязковай, лёгкай, дзе можна схавацца за паўжартам, дзе дапускалася двухсэнсоўнасць, а ўся гульня ахутвалася воблакам неабавязковасці, робленай раўнадушнасці. Маўляў, як будзе, так і добра. «Думаю, апетыт у вас наўрад ці быў», — зноў сур'ёзна адказала Надзея. «І зараз няма», — развёў я рукі ў бакі. «Сапраўды, я не мог думаць пра ежу. Мне здавалася, быццам ад мяне і цяпер тхне тым смуродам з пажарышча. І ўявіць сабе, які кавалак каўбасы, што будзе скверчэць на патэльні, не, тое было ўжо амаль выпрабаваннем, якое мне над сабой не хацелася ладзіць. Але кавы пап'ю з вамі з задавальненнем, вось толькі абмыю працоўны пыл і копаць». Вырвалася ў мяне прызнанне. 15 хвілін, і я вас чакаю. Вы абяцалі учора, нагадаў я строга. Абяцала? Значыць, прыйду. Паціснула плячыма Надзея, быццам я засумняваўся ў нечым непахісна стабільным і моцным. Ідзіце, мыйцеся. Яна пастукала ў расчыненыя дзверы і зайшла ў пакой, калі я, прыняўшы душ і перапрануўшыся ў свой стары спартовы касцюм, ставіў чайнік. Мае паўдома, якія я здымаў, складаліся з невялічкай веранды з двума выхадамі на вуліцу і ў агарод і даволі вялікага пакоя, частка якога была адгароджаная лёгкай фіранкай з тканіны. Тут стаяў стол, два крэслы, газавая пліта і мыйка. Атрымлівалася нібыта кухня. Тут жа ў куце быў устаноўлены сучасны душ, на сцяне вісеў вялізны электрычны воданагравальнік. Як кажуць усе выгоды, акрамя яшчэ адной, якая знаходзілася ў самым дальнім куце садка сярод двух вялізных быкоп і сена кустоў чорных парэчак. У пакоі вялікая канапа, першая набытая мной асабістая рэч з нерухомасці, а таксама два фатэлі, часопісны столік і вялікі стол з кампутарам. Усе мае набыткі. Старая, плеценая з лазы этажэрка засталася ад гаспадароў. Яны прапаноўвалі прыбраць яе, як будзе замінаць, але мне этажэрка спадабалася. Яна вельмі ўмяшчальная для кніг, ды і было ў ёй нешта самавітае. Пэўна, матэрыял, лазовыя пруткі рознай таўшчыні, выклікаў пачуццё датычнасці да мінулага, нечага сапраўднага. Надзея зайшла з пакетам і, не пытаючыся, стала выкладаць на стол бохан хлеба, бутэльку гарэлкі і нешта ў цэлафанавым мяшэчку. «Навошта вы?» По-сапраўднаму разгубіўся я. «Ну, будзем лічыць, на ўлазіны прыйшла. Першы раз у вашай хаце, нельга ж з пустымі рукамі. Як раней людзі казалі, хлеба бохан цэлы абавязкова. Ну, а гарэлка вам выпіць трэба, мабыць, дык паясце трохі. Я катлет сёння нарабіла, не разагравала. Мне самой смачна іх халоднымі есці, можа і вам даспадобы будзе. Закусіце». «Я люблю холодные котлеты. Достанешь такую с кастрюли в холодильнику, на ёй тонкая беловатая паска застылага тлушчу, смакота. А вось разогретые не люблю, як гарачыя, дык толькі каб адразу с патэльні». Зачастіў я, каб схаваць сваю ўзрушанасць, наразаючы хлеб і дастаючы талеркі. «А у мяне няма чарак». Разгублена усміхнуўся я Надзеі, але ёсць два кубкі для кавы. «Ух ты, які асаблівы мужчына!» Пляснула ў ладкі яна, ці то сапраўды надта здзіўленая, ці то прыкідваючыся. «Зараз прынясу». Я не паспеў запярэчыць, як яна павярнулася і выйшла. І толькі цяпер я заўважыў, а правільней зразумеў сапраўдную прычыну свайго ўзрушэння і хвалявання. На ёй была сукенка, няхай не новая, не святочная, але не тая майка і спартовыя штаны, у якіх яна стаяла ля плота чвэрць гадзіны таму. «Эх ты, следчы!» — паўшчуваў я сам сябе, хутка перапрануўся ў джынсы і чыстую сарочку з кароткімі рукавамі. Паспеў аднесці ўсё на часопісны столік, тут нам будзе зручна ў крэслах. Надзея быццам і не заўважыла майго пераапранання. Мы выпілі, і я пачаў есці, адчуўшы сапраўдны голад. Яна ж толькі злёгку прыкусіла. «Вы ешце, не саромейцеся мяне, мы ж суседзі». Потым падхапілася. «Ой, на салату забылася». С поўным ротам я замахаў рукамі, але яна ўжо была ля дзвярэй. Вярнулася хутка з салатай са свежых агуркоў. Мы вячэралі, выпівалі, правільней еў і піў больш натуральна я, бо Надзея з'ела адно палову катлеты і колькі скрылікаў агурка ў смятане. У двух словах расказаў пра сябе, слухаў Надзею. Яна нямнога расказвала ў той вечар кароткімі рысамі. Вывучылася на настаўніцу, але пасля нараджэння і смерці дзіцяці працуе прадавачкай у прыватніка. Многа пазней у нетаропкіх і шчырых размовах пад старой яблыняй перада мной пакрысе без асобных пазлаў складвалася Надзеі на мінулае жыццё. Замужжа ў 19 гадоў, ці то закахалася, ці то падалося, бо ўсё было ў першы раз, і само ўспыхнулае пачуццё, і хлапечыя заляцанні, і абдыманні, і пацалункі, і першая пякучая ад сарамлівасці, і страшная ад няведання сапраўднай глыбіні адчуванняў блізкасць. Кінулася пасля вяселля ствараць свой сямейны куточак, перавялася на завочнае аддзяленне, вучылася на гістарычным факультэце. Жылі ў Мінску, закончыла вучобу, пераехалі сюды на сваю радзіму, бо тут мужу бацькі купілі і падарылі аднапакаёўку. І раней здараліся крыўдныя спрэчкі быццам на пустым месцы, а тут варожасць свякрухі стала адкрытай. Тая ад пачатку не ўпадабала выбар сына, надта ж незалежнай ёй падалася нявестка, ганарлівай. То калі пераязджалі ў кватэру, Надзею папярэдзілі, жыллё падоранае, а значыць, яе адсюль у любы момант могуць выкінуць. Змаўчала, уладкавалася настаўніцай, выкладала гісторыю. Муж пайшоў у будаўнічую арганізацыю кіроўцам. Яго старыя сяброўскія сувязі добрай справы не зрабілі. Пачыналася два разы на тыдзень партыямі ў більярд у кавярні, а пазней перайшло ў амаль што вечаровыя пасядзелкі ці ў кавярні, ці недзе ў інтэрнацкіх пакоях. Іншы раз муж вяртаўся толькі пад раніцу. Спрабавала ўтрымаць і адданай пяшчотай, ласкай, цярпеннем і ўсёдазволенасцю ў ложку, ды хутка адчула, што перад ёй нібыта не муж, а яго бяздушны вялізны грузавік, які яна нічым спыніць не зможа. Яна стала аднойчы на яго шляху, а пасля доўга не магла чомацца, і не з-за болю ў пабітых спіне і галаве, а таму, што раптоўна стала пуста ў душы. Так пуста, так холадна, што фізічны боль фактычна не заўважаўся, а на сінякі на твары яна ўвагі не звяртала. Добра тое здарылася летам, не трэба было ісці ў клас да вучняў. Надзея ляжала на канапе доўгія вечары, амаль фізічна адчуваючы пустату ўнутры. Муж не прыходзіў некалькі дзён, але яна, падпарадкаваная галоўнаму правілу гаспадыні, якая б у сям'і не была сварка, а абед павінен быць, гатавала. У нейкі дзень, стоячы ля пліты, адчула, як невыносна смуродзіць смажаная рыба. Яе званітавала. Спуджаная выйшла з туалета, а ў нос шыбанулі ў тысячу разоў узмоцненыя брыдотныя пахі такой знаёмай кухні. І ў чарговы раз, укленчыўшы ў спазмах над унітазам, яна ўспомніла пра свае месячныя і здагадка агаломшыла яе. У яе вось ужо другі тыдзень затрымка. Надзея не спяшалася казаць пра цяжарнасць мужу і не памылілася. Ён амаль ніяк не адрэагаваў на навіну. У тыя дні ён рэдка бываў цвярозым, амаль усю сваю цяжарнасць надзея праляжала ў гінекалогіі праз пагрозу выкідыша. Муж іншы раз наведваў яе часцей на падпітку. Колькі разоў яна не выходзіла да яго, бо ёй пераказвалі моцна п'яны. І там жа вырашыла народзіць адразу да бацькоў. Нарадзіла, парвалася вельмі, ледзь спынілі кроў. Хлопчык памёр, і дзякуй Богу, што забраў яго маленькім такога. А яна пайшла да маці, муж і не паказваўся, нават не званіў, і на развод не прыходзіў, суддзя зачытаў яго заяву просьбу разглядаць справу ў яго адсутнасць і згоду на скасаванне шлюбу. І вось надзея адна, цяпер зусім адна. Нядаўна памерла маці, бацьку пахавалі раней. Усё гэта я даведаўся пазней, а ў той вечар яна доўга не затрымалася, спасылаючыся на маю стомленасць. Не дала мне выпіць кавы, спаць не будзеце. Пайшла, і я, як кажуць, вырубіўся. Заснуў, ледзь прыпаў тварам да падушкі, спаў всю ноч і вось дзіва нічога не сніў. Зазвычай жа пасля выезду на месца забойства мне снілася ўсялякая дрэнь. На працягу месяца мы амаль штодзень сустракаліся з надзеяй, віталіся, перакідваліся парай слоў, часам разам пілі каву ў садку ці вячэралі ў мяне ў пакоі. Мы абое жадалі сустрэч, наталяючы сябе мяккімі адчуваннямі утульнасці і спакою за вячэрнім сталом, шчырых сяброўскіх стасункаў. Не ведаю, як так атрымалася, але пасля аднаго вечара ў садзе я адчуў, у наступны раз у нас будзе секс, і яна таксама адчула, я быў упэўнены ў гэтым. Мы дасягнулі ў сваіх адносінах такой напоўненасці, калі магчымая блізкасць рабілася не нечым надзвычайным, а ўсяго толькі абавязковым завяршальным штрыхом. І мы развіталіся тады першы раз кароткім, сціплым, напалову жартоўным, напалову сяброўскім пацалункам у куткі вуснаў, быццам стрымліваючы сябе да заўтрашняга і адначасова абяцаючы адно аднаму будучы вечар. Так і атрымалася. Небудзённа, банальна, але і ніяк дасягненне нейкай вышыні пачуццяў, як кажуць, з эмацыйным выбухам. Мы быццам ішлі разам праз лес па кручастай сцежкай, якая вяла ўверх досыць строма, віхляла між старых дрэваў, нырцавала ў густы зараснік, спускалася ў балотца, караскалася на выспу жоўтага пяску з чэзлым сасоннікам. Ішлі, даверліва трымаючыся за рукі, і нам абаім важна было не проста дайсці да роўнай паверхні, а дайсці з тым сяброўскім даверам і чалавечай павагай, з якімі мы рушылі ў дарогу. Тады надзея выйшла з майго душа, загорнутая ў вялікі ручнік, прысела на ўскрайчык канапы і прамовіла ціха: «Ты выбачай. Прыкідвацца з табой не буду, у мяне пасля разводу не было мужчын». І тут жа прымружылася, у вачах успыхнулі агеньчыкі. «Забылася, што ўмела, але і стрымлівацца не буду, як успомню». Сённяшняя гвалтоўная смерць маладой жанчыны была другой за час маёй працы ў пракуратуры. Вяртаўся дадому і думаў, як добра, што ёсць надзея. За кароткі час я зразумеў, як многа яна значыць у маім жыцці, і не толькі як жанчына, а дакладней зусім не столькі, а больш як сябар, якога паважаеш за яго розум, уменне слухаць, патрапляць у размове з табой на адну хвалю, разумець пачуцці і жаданні і не крыўдаваць, калі яны не супадаюць з тваімі. Побачыў надзею здалёк, на ёй была яе заўсёдная для работ на агародзе ярка-жоўтая майка. Яна палівала грады са шланга. Хмурныя дні ішлі адзін за другім без дажджу, вільготнасць часам вісела ў паветры, але зямля сохла. Абапёрся аб агароджу, павітаўся, адзначаючы для сябе. У такі позні час надзея спецыяльна выйшла паліваць агарод, чакае мяне. Яна кінула шланг, абцерла рукі аб запэцканыя шорты, падышла. «Чайнік паставлю. Пасядзіш са мной?» Я не проста запрашаў. Надзея не магла не адчуць у маіх словах сапраўдную просьбу. «Выпіць ты выпіў, а чым закусываў?» – строга спытала яна. «Пачакай, чайнік, давай да мяне заходь, я зварыла суп фасолевы з грыбамі». Заходь, не мніся, не панесуш я каструлю да цябе. Я падпарадкаваўся. У надзейнай хаце я ўжо быў два разы, то рушыў смела. Яна не пыталася ні пра што. Сядзела насупраць, глядзела, як я еў. Пасля супу паставіла на стол талерку з бульбяным пюрэ і кавалкам смажанай курыцы. Я наеўся, квола засупраціўляўся я. Еш. Строга загадала надзея і дадала мякчэй. «Ты ж галодны ўвесь дзень. Ты, пэўна, чула пра сённяшняе?» «Знаю, расказвалі». Са скрухай уздыхнула надзея. «Так шкада! Ты ведала Насцю Грыцук?» Здагадаўся я аб прычыне скрухі. «Так», — сумна пацвердзіла надзея. «Ведзьма ведзьму ведаць павінна». «Ты пра што?» Са здзіўленнем зазірнуў я ў надзейны вочы. «Я ж сказала табе, ведзьма ведзьму ведае, Насця ведзьма, дачка ведзьмака, і я ведзьма, калі верыць былой свякрусе. Бо я чары навіла на яе сына, і той дапіўся да белай пены і сутаргаў». Надзея памаўчала трошкі, сустрэла мой дапытлівы позірк і дадала. «У мяне бабка, мама бацькі, казалі, была вядзьмаркай. Вучыла жанок рознаму, каб сваіх мужыкоў утрымліваць, каб сурокі наводзіць на разлучніцу. Вось бачыш, як я цябе хутка да сябе прыманіла». Усміхнулася сумна, а потым дадала сур'ёзна. «Мы некалі разам у адным кіёску працавалі прадавачкамі, пасябравалі. Яна мне спадабалася, хоць і была трошкі дзіўная. Дарэчы, ты не смейся, я дык нічога не ўмею. Ва ўсякім разе не вучылася і мяне не вучылі, але нешта ад бабулькі мне перадалося. Я ў Насці адразу сілу пачула, і яна мяне адразу адчула. Мы трошкі сакрэтнічалі, бацька яе многаму навучыў». «Надзюш, Надзюшка», – працягнуў я умольна. «Мяне такое не цікавіць, ты ж разумны чалавек. У мяне не нейкія там сурокі, у мяне труп рэальны, мне не цікавыя такія казкі». «Ды я ведаю, не цікавыя», — не пакрыўдзілася надзея. «Я толькі папрашу цябе даць мне нумар свайго мабільніка». Што праўда, мы да гэтае пары не абмяняліся тэлефоннымі нумарамі. Дарэчы, мне было і няблага, навошта добраахвотна здаваць сябе пад яўны кантроль, каб у любы момант цябе маглі спытаць: «Ты дзе? З кім? Чаму?» Але цяпер я, не задумваючыся, прадыктаваў нумар. Надзея ўвяла лічбы ў тэлефон, патэлефанавала і адключылася. «Запішаш нумар, я не буду званіць без патрэбы, не бойся». «Не баюся». «А я за цябе баюся», — зазірнула мне ў вочы надзея. «І адкуль страх?» — ажно псіхануў я. «Ты чалавек з вышэйшай адукацыі, ты ў школе». «Васіль, прабач мне, я цябе толькі папрашу, будь асцярожным». «Я заўсёды асцярожны». «Ну не крыўдуй». Надзея ўстала, падышла да мяне, паклала свае далоні мне на галаву, прыціснула да сваіх грудзей, якія пад тонкай тканінай былі цёплымі. «У бабы ж не розум, у бабы сэрца. Вось маё сэрца так радасна трапяталася, як ты сюды засяляўся. А цяпер яно шчыміць, не крыўдуй, Просто будь асцярожны. Добра, буду.